Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Døren til en ny uge på finansmarkedet er netop sparket ind, og vi er som altid klar til at veje stemningen og tage fat på ugens finansnyheder. En af dem kommer fra eventplatformen Conferise. Vi har selskabets administrerende direktør Martin Fæve-Thomsen i studiet i dag for at gøre os lidt klogere på den sag. Hvad det er for en fondsbørsmeddelelse, der er sendt ud, og hvad der egentlig står i den. Martin, først og fremmest velkommen til. Tak skal du have. Der er nogle forskellige elementer i den her børsmeddelelse. Der er både noget med en dato, der er meldt konkret ud. Der er nogle væksttal, og så er der lidt omkring fremtiden. Vi dykker ned i det lidt senere, så kan du gøre os lidt klogere på, hvad det er for noget, I alt som melder ud her denne mandag morgen. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Vi starter med at kigge på de aktuelle finansmarkeder. Det ser, ja, det ser sort ud, havde jeg nær sagt, og det betyder så rødt. Ja, okay. Ja. Sort synes jeg ikke, det ser ud, men rødt over en bred kamp. Mm. Jamen, Danske Bank, AP Møller, Genmap, Vestas, Novo, de er alle sammen i rødt her for morgenstunden af. Det er kun Ambu, der forsøger at padle sig lidt mod strømmen. Den har jo virkelig været i vælten i sidste uge, hvor den er kommet helt ned på 184, meget langt ned i forhold til, hvad den har været for bare, ja, 14 dage siden, hvor den var op over 210, så det går stærkt den anden vej. Men en morgen, der er noget sur. Asien var ked af det på grund af de her måske kommende 12-tariffer, der kunne drille lidt. Så lidt øvle-bøvle-marked derude. Og ja, det er altså 200 milliarder, som ligger lidt og lurer derude, om Donald Trump, han har tænkt sig at indføre 12 på 200 milliarder dollar, altså ja, varer fra Kina. Og ja, det forlyder blandt andet via Bloomberg og Reuters, at det måske bliver meldt ud i dag, så det er måske det, som ja, de står og er nervøse for. Og så er der jo altså også en tyfon, der huserer derude, Lars Persson. Vi sender varme hilsner til Pernille Enggaard, som PT er i Kina. Vi håber ikke, at hun er i uværet storm derude. Men ja, det finder vi jo lidt senere på ugen, hvor vi også taler med hende. Og vi har jordskæld i Jylland. Uha, hvad skal det igen med? Ej, Lars Persson, altså, sikkert en weekend det var. Ja, simpelthen. Og futures ligger også nede i USA her for i øjeblikket. Så alt i alt sådan lidt ikke helt voldsomt god stemning på markedet, men lad os nu se, det er jo tossetimen, vi har gang i, så alt kan jo ske, når vi er kommet på den anden side af klokken 10. Og egentlig i dag, da, hvis man skal rette blikket mod noget, så må det jo vel egentlig være det svenske marked, hvor der er kommet kvartalstal fra Hensam Aarhus-salget, og aktien buller jo opad med 9%. En fremgang i omsætningen på 9%, og det på trods af, at de har haft logistikproblemer både i USA, Frankrig, Belgien og Italien, så har de alligevel formået at skubbe mere ud af butikkerne, også på den her varme sommer, i hvert fald hvad vi har haft her i Nordeuropa, men det viser så bare, at ja, Hensam Aarhus er en global virksomhed, så det kunne godt være, at man alligevel havde brug for en varm trøje eller et eller andet i Kina eller whatever det nu er, hvor det nu er henne. Så alt i alt, så er den aktie. Det kan også bare være, at vi skulle have noget nyt sommertøj. Ja, det kunne også være, at vi skulle have noget nyt sommertøj. Mm. I den anden ende, der er den her Billerud Korsnæs, den her papkassefabrikant, de er i gang med at lave nogle helt nye maskiner, som skulle gøre, at de kunne tjene nogle flere penge. Men den her investering, den kommer til altså at koste dem nogle flere penge, så den er nede med 4%. Så det er vel egentlig sådan, de på det svenske marked, de helt store morgennyheder, der trækker i hver sin retning, og det gør, at det svenske marked også er rundt nullet nu, når Hensam Aarhus er oppe med de her 8-9%, så ja, sådan og så var der jo altså også lanceret, vi har også stået og flaget for det her, at Novozymes skal holde kapitalmarkedsdag i dag og i morgen i North Carolina. Det er altså blevet aflyst på grund af den her storm. Altså bare lige, at folk de ikke sidder og venter på nyt fra Novozymes. Det kommer der altså ikke noget af lige i den her omgang. Lars Persson, det tyske DAX, så skal vi altså også forbi, fordi det er jo altså på ja, det er lige på vippen, at vi ligger og handler i Tyskland, og det har vi gjort i snart et stykke tid. Hvad vej vender pilen lige her den her morgen? Ja, men her til morgen er den sammen med resten af de øvrige indeks nedad, så der er ikke så meget at hente der. Det er også en bred kamp af Daimler, Volkswagen og BMW, der er nede med et sted mellem 0,8 og 1,3%, så ja, det er kun Deutsche Börse, der rykker lidt den anden vej, og så Deutsche Bank også, men ja, så ellers så sker der ikke det helt store på det tyske marked. Det er også musestille for at se, hvad der sker på de der tarif-fonder på handelskrigen. Vi er i vent og se positionen, Lars Persson. Det er vi bestemt også på det danske marked, særligt måske i forhold til Danske Bank og AP Møller Mærsk, som jo kommer til at lave udmeldinger på onsdag, der går det altså løs, både fra Danske Bank og Mærskes side. Det bliver altså en særdeles spændende dag. Desværre så har de tænkt sig at melde ud kl. 10, så vi kan altså ikke få noget med her i vores udsendelse på onsdag. Vi må kigge på det igen, når det bliver torsdag. Ja. Men det røde felt, kunne jeg høre, at Lars Trier Mogensen, han havde gravet dybt i allerede startshullerne, så det kunne godt være, at man måske skulle lytte efter os her og høre, hvordan det er gået lidt for sig over i... Det skal man da altid, ja, ja, men endnu mere nu med finansbrillen på, præcis, måske. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er mandag, vi kigger på de finansielle markeder på ny med fornyet kraft og ser, ja, hvad der rører sig derude. I dag der skal det handle blandt andet om Confluence. Vi har Martin Feo Thomsen, deres administrerende direktør, med i studiet. Vi skal også tale med Philip Gunst lidt senere, for der er jo altså kommet nyt ud om Teva her i løbet af weekenden. Det skal vi høre Philip om. Vi ringer til ham sidst i udsendelsen. Du kan også være med. Du kan blande dig i debatten. Som altid, så streamer vi live på Facebook. Du må meget gerne skrive kommentarer og spørgsmål der. Jeg skal forsøge at kigge på det undervejs i løbet af udsendelsen. Og så er det altså på mailen, at du kan have større chance for at få svaret på dit spørgsmål. Skriv ind på mio@radio247.dk, altså mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Selskabet har eksisteret siden 2012 og været børsnoteret siden 2017. Produktet er en eventplatform udviklet til den globale konference- og eventmarkedsindustri. Navnet det er Confluence, og den administrerende direktør Martin Feo Thomsen er altså med os i studiet i dag. Martin, som sagt, som jeg nævnte indledningsvis, så har jeg altså lige sendt en fondsbørsmeddelelse ud. Lad os høre lidt om, hvad der står i den. Du har faktisk ikke engang kunnet fortælle mig særlig meget om det, fordi det er jo, ja, selvfølgelig fortroligt, indtil det er ude til alle markedsdeltagere. Så ikke engang jeg ved nærmest, hvad vi skal tale om her i udsendelsen. Lad os høre, hvad der står i udsendelsen. Jeg ved heldigvis lidt om det, og den er røget ud her for 20 minutter siden. Mm. Vi gik jo på børsen sidste år, som du sagde. Vi lovede overordnet to ting, at vi skulle markedsføre det her produkt, som vi havde ude i en prototype, og det har vi gjort. Og så skulle vi også lancere en helt ny udgave af den, som vi kalder V2, men altså en helt ny version af vores software på en helt ny platform, der gør alting meget bedre. Og det er der selvfølgelig mange, der har ventet på, hvordan går det så med det, og de bliver ved med at spørge. Nu kommer vi så med en dato for lancering af den her platform, V2, som vi kalder den, og det bliver, jeg kan lige godt bare sige det, den 30. november 2018. Det er en fredag, det ser vi meget, meget frem til. Det har været en helt, helt vild rejse. Først med at suge et team til os, der kunne bygge et fantastisk produkt. Men nu kommer det. Så produktet er altså ude den 30. november. Ja. Hvad er det så egentlig, I har kørt med indtil nu, Martin? Jamen, vi kalder det en pilotudgave. Mm-hmm. Og det er noget et stykke software, som er brugbart, men som har nogle huller i osen, kan man vel godt sige, for den er blevet bygget for relativt få penge. Med meget små kår af relativt få mennesker. Og det er jo egentlig noget, vi har gjort for at teste vores, det vi kalder en value proposition. Er der nogen, der synes, det er spændende? I hvert fald nok til at prøve det, og kan vi også få events fra start til slut til at blive organiseret på den her platform? Og det har vi kunnet. Vi har store, også danske brands, men altså vi er ude i 140 lande med det her, den her prototype pilotudgave, som vi kalder den. Vi kalder den også V1, bare for ligesom at skille det lidt fra hinanden. Men nu har vi lige fået friske tal fra slut august. Nu har vi altså 10.000, over 10.000 kunder inde. Og bare for at tage et eller andet selv i relief til, da vi kiggede på børsen, der havde vi 2.500, som altså havde taget små 5 år om at skrabe sammen. Nu har vi så firedoblet det på 15 måneder. Og det viser noget om den marketingsindsats, og selvfølgelig også, at folk synes, det er spændende, det vi laver. Men I havde vel stadigvæk en ret stor forventning om, at det kunne blive til noget, kunne blive til et reelt produkt, fordi ellers så synes jeg, at det er en lille bit smule problematisk, at I har hævet en masse investorer ind i folden, hvis I sådan, ja, gik der og ikke rigtig lige vidste, om det skulle blive til noget eller ej. Jo, altså det vi også gør nu, det er at komme med en kommerciel strategi. Jeg har den her i et tidligt print, hvor vi faktisk kigger på, okay, når vi så lancerer den her nye V2, hvad sker der så rent kommercielt? Vi har jo været i udviklingsmode og holdt kortene meget, meget tæt på kroppen, og det har selvfølgelig været svært, fordi vi vil helt gerne fortælle verden om, hvad det er, vi går og bygger. Men vi er også i en konkurrencesituation, så man skal ligesom vente med ligesom at smide de her kort på bordet. Det gør vi nu stille og roligt hen mod lancering. Man kommer nogle sneak peeks. Vi holder et event her den 2. oktober, hvor alle jøder er velkomne, et sted i København. Men vi skal også sige, hvor er pengene? Det er selvfølgelig det spørgsmål, alle har. Mm-hmm. Det kommer. Vi regner med at være cashflow positive. Det er sådan et nydansk, for vi tjener flere penge, end vi bruger i løbet af 2021. Og det gør vi primært ved at lancere en ny revenue stream, en indtjeningskilde med det her produkt, hvor vi begynder at stikke snablen ned i alle de her penge, der faktisk allerede i dag fosser igennem vores, maskineri. Og det handler om, når folk de sælger en billet for 100 kroner, lad os tage et simpelt, så tager vi 0% i gebyr i dag. Og vi har så events på platformen, små events, du aldrig har hørt om, der sælger måske 100-200 billetter, men som omsætter for over 1 million, som ryger igennem vores maskineri. Der begynder vi at tage en mindre procentdel af det, hvilket er, det er ikke rocket science. Vi kender det alle sammen, når vi skal købe en opera-billet eller skal til en grøn koncert, så giver man et eller andet gebyr, det er man altså vant til. Og det gebyr starter vi nu med at skrue op for. Okay, så noget, der har været gratis, altså jeres pilotplatform, der har været gratis, det kommer altså til at koste penge fremadrettet. Hvad kommer det til at gøre af forskel for jeres, jeres kunder? Jamen, jeg tror ikke, det kommer til at gøre så meget, fordi procentuelt vil vi ligge rigtig godt i svinget i forhold til konkurrenterne. Men det er jo ikke kun en billetservice, vi laver. Vi laver altså et helt produkt, hvor måske skulle jeg lige forklare, hvorfor det egentlig er, vi er anderledes. Mm-hmm. Jeg er jo gået ind i den her spændende rejse, fordi at jeg deltog i rigtig mange events og møder osv. Det gør vi sikkert alle sammen et par gange om året, mindst. Men der var nogle problemer, som jeg blev ved med at opleve, så tænkte jeg, hvorfor er der ikke nogen, der har løst det? Og det handler helt i sin enkelhed om, at man, når man står der på dag 1 til det her event, ved man faktisk ikke, hvem de andre mennesker er. Man når ikke at mødes med dem, som man håbede på. Og realistisk set, hvis der er mere end 100 mennesker, så møder du faktisk ikke dem, du burde møde, som kunne gøre en forskel for dig. Så er det her med al den fantastiske viden, der bliver skabt. Og det er jo virkelig meget kvalificeret viden på events. Det er jo typisk, der er ny forskning, nye produkter, nye idéer osv. kommer ud i vores samfund. Men de bliver så eksekveret på scenen, og så sker der ikke så meget mere. Og hvis det er en af de her lidt større events, hvor der er flere scener, så gør du de facto glip af en hel masse. Og man får altid at vide, jamen du får præsentationen, eller videoen, eller billederne, men det gør man bare aldrig. Så den viden, det der, den kommer simpelthen ikke ud at leve nok. Og den sidste ting, som virkelig, virkelig ærger mig, måske også som et slags barn, kan man godt kalde mig, af internetgenerationen. Hvorfor er det, vi ikke selv kommer med i spil? Hvorfor er det, vi stadig har det her klassiske paradigme med, at vi er tilhører, ikke deltager? Og løsningen for, den overordnede løsning for alt det her, det kan ske, det handler om software. Mm-hmm. Og grunden til, at det ikke er sket nu, det er simpelthen fordi, at dem, der arrangerer møderne og eventsene, de har ikke den her teknologi. Og hvis man kigger på den side af ligningen, det er jo ligesom der, det hele starter og slutter. Vi kalder de her mødearrangørerne for gatekeepers, fordi hvis ikke man får dem til at gøre noget andet og klæde dem på en anden måde, så kommer du aldrig til at skabe den værdi for deltagelsen, som jeg så, der ligesom manglede. Mm. Og grunden til, at det ikke sker, det er fordi, at de sidder og slås med en hel masse ufuldstændige løsninger. De sætter en hjemmeside op et sted, så sætter de nogle billetter op et andet sted, så har de måske noget e-mail marketing, nogle kommunikation, de skal sende ud. Så nu har du tre steder, du sidder og arbejder, så tre værktøjer, tre databaser, der ikke spiller sammen. Og hvis der er noget, som eventarrangøren ikke er god til, så er det at sidde og slås med teknologi, og de har simpelthen heller ikke tid til det. Så det vi gør, som er radikalt anderledes med det her nye produkt, det er, at vi giver alle værktøjerne i én cloud-løsning, altså et produkt, en database, der er lavet kun til det at lave events. Og nu har vi faktisk gjort det så simpelt, at alle kan gøre det. Du kunne gøre det, jeg kunne gøre det, du kunne også gøre det, selvom du aldrig har holdt et event. Det er simpelthen point and click. Alle værktøjerne er inde i det samme univers. Og det er lige meget, om du skal have 5.000 mennesker, eller 500, eller 5 for den sags skyld, der skal mødes og smage ny whisky, eller hvad det nu er. Så kan man altså engagere events med det her. Mm. Og det kan vi tilbyde på meget, meget næsten uretfærdige vilkår. Det er faktisk gratis at gå i gang med at bruge det her. Jamen, det er jo sjovt med nogle af de der ting, som iværksættere finder på. Nogle gange så kan man godt gå og tænke sådan, altså det der behov har bare eksisteret, jeg ved ikke hvor lang tid, hvorfor der ikke nogen, der har gjort noget ved det. Og så lyder det bare ganske enkelt, når man så sætter det sammen på den måde, som du gør. Og det ved jeg godt, at du tidligere har været inde i studiet og fortælle, det er på ingen måde enkelt, fordi det er faktisk, altså der er mange processer, der alligevel skal spille sammen. Ja. Det lyder så til, at I måske har fat i den lange ende, og måske er de eneste, der gør det. Men ikke desto mindre, så har du også hørt dig nævne ordet konkurrenter flere gange, mens du har været her lige i dag. Hvem er det, I konkurrerer med? Jamen, der findes nogen helt tilbage fra det første .com, som .com Survivor, og nogen, der hedder C-Vent, C-Vent. De blev solgt for, jeg tror, 1,5 år siden til en stor kapitalfond for 1,65 milliarder dollars. Så en fin exit for dem, og de er nu ved at blive lagt sammen med en anden stor virksomhed. Så der er en form for konsolidering op i det, vi kalder sådan high-end-marked. Det vil sige, de meget store events fra 5.000 mennesker op, trade shows og den slags. Og det er okay. Det er gammel software, der bliver solgt meget, meget dyrt med en enterprise-løsning, som de har rigtig, rigtig travlt med at finde ud af, hvordan de skal eksistere fremadrettet. så er der nogle få aktører længere nede i markedet til mindre events, som måske er gode til billetter, som måske er gode til at lave en netværksløsning for deltagerne, men de er gode i, hvad kan man sige, en del af vores produkt. Og det er ikke sådan, at vi kan konkurrere på alle mulige features, men vi konkurrerer ved at lægge det hele sammen og gøre det simpelt. Mm. Og det er jo sjovt, du siger det der, fordi sådan er det altid. Jeg kender også folk, der fandt på YouTube, før det blev lanceret, ikke? Mm. Jeg kender en kvinde, der sidder i Norge, som opfandt iPhone før Steve Jobs, ikke? Men at tage ideen ud i virkeligheden, det er virkelig, virkelig en lang ørkenvandring, og det er op ad bakke. Så vi plejer at sige, it's simple, not easy. Mm. Og det er det virkelig ikke. Det, der er svært for os, det er selvfølgelig at lave mange forskellige produkter og få det til at virke som et. Fordi det er én opgave at få de her 500 mennesker til at samles på samme tid og sted, og det er en stor opgave. Mm. Martin Feo Thomsen, administrerende direktør i ConferWise. Lad mig lige prøve at høre lidt omkring den her nyhed, som I altså har sendt ud. Jeg får lidt fornemmelsen af, at I egentlig sådan set i citationstegn bare gør det, som I har lovet investorerne, at I vil gøre. Hvilken forskel gør det så for investorerne, at I nu melder de her ting ud i dag? Jamen, vi er jo en venture startup, og potentialet, plejer jeg at sige, det ligger afsted mellem 0 til 100 eller et eller andet stil, ikke? Vi inviterede investorerne med meget tidligt. Vi kunne have taget venturekapital og valgt ikke at gøre det. Det har jeg gjort i en anden sammenhæng. Men vi tænkte, hvis du skal bygge et eller andet, der kan blive meget, meget stort, så er det interessant at få en form for evergreen-kapital for mig, altså hvor du går ind på børsen og så siger, jamen, er der nogen herude, der synes, det er spændende? Vi holder det frem meget nøgternt, meget åbent, meget ærligt. Det kunne være stort, det kan også være, det går den anden vej. Ikke? Mm-hmm. Så det faktum, at vi nu lancerer platform i sig selv, er en kæmpe, kæmpe milestone for os. Du skal forestille dig, at vi skal bygge et kæmpe produkt, i virkeligheden mange produkter, og få det til at virke som en, og det skal være verdensklasse. Og det kræver et verdensklasse team. Så bare det, at du har penge på lommen, er altså ikke det samme, som du kan gå ud og finde de her mennesker. Så det handler om at bygge det team, der skal bygge den her software. Så det er en kæmpe, kæmpe milestone for os, og det er vi stolte af, det er vi glade for. Det næste er, vi var ude i nogle 120 lande, tror jeg. Det vi kalder organisk growth, vi er ikke rigtig markedsført. Vi havde 2500 eventarrangører, og det havde taget os en 3-4-5 år at skrabe sammen. Og det var den her proces, jeg snakker om før, den her læringsfase. Hvad er det egentlig, kunderne vil have derude? Nu er vi jo så firedoblet på 15 måneder. Det er altså ikke bare almindelig markedsføring, det er fuldstændig astronomisk vækst, hvis du spørger mig. Jeg tager ved med, at det er meget få virksomheder, I får herinde. Nu ved jeg også, at de er lidt ældre end os, de er typisk. Mm-hmm. Men den her form for vækst, den kan du ikke fake dig til, uanset hvor meget du puster dig op. Så er det simpelthen fordi, at du har ramt en nerve, en åre et eller andet sted uden industrien, hvor folk siger, jamen, jeg skal til at arrangere et event. Skal jeg nu sidde og rode med alle det her gamle software, der ikke taler sammen, eller skal jeg prøve at gå med dem, der bare har det hele i en værktøjskasse? Og det kan vi sige, det er den value proposition, jeg ved ikke, hvad det danske ord, men det tilbud, vi kommer med, som de reagerer på, og så siger, det der, det er fedt, det vil jeg gerne prøve. Nu går jeg alene og signer op og prøver det af. Og det er der brugerrejsen starter. Fordi når de så kommer ind og bruger det, så sætter de jo ventet op. De sætter 100 billetter til salg, der koster 100 kroner. Og lad os bare sige 10.000. Nu har vi 10.000 kundeemner allerede. Det er klart, når vi lancerer det nye produkt her, så skal de selvfølgelig få at vide, nu kommer den nye, prøv den lige, og så se. Og hvis det bare virker marginalt bedre end det gamle, og det, jeg tror ikke, at der er nogen virkelighed, hvor den ikke gør det, fordi vi har virkelig, virkelig lavet alt om og forbedret i alle ender og kroger af det her produkt. Hvis vi bare konverterer lidt bedre, så ser fremtiden altså rigtig, rigtig lys ud. Og det er sådan set det, vi kommer med i dag også. Og det er at kigge ind i fremtiden, en meget, meget supert, målbart kigge ind i fremtiden, der siger, at i løbet af 2021, sidst på året, der tjener vi flere penge, end vi bruger. Mm. Og det er sådan en kurve, nu ved jeg ikke, om jeg selv viser, men det er en eksponentiel model, og det, årene derudover vil være meget, meget attraktive, hvis vi når det her. Ja, noget af det, som kan være rigtig svært i den branche, som du begiver dig i, Martin Feo Thomsen, det er jo IT-branchen. På en eller anden måde, jeg tænker, det er masser af IT-kyndige folk, du har siddende, der var 15 ansat, kan jeg huske, du fortalte, at du var herinde, og lige før børsnoteringen. Det er jo også et område, hvor det er virkelig svært at få kvalificeret folk, og det er jo ikke nødvendigvis ser ud til at blive lettere ude i fremtiden. Hvor mange har du nu, og hvor mange skal I være? Og hvor stort et problem ser du, det kan blive at få de folk? Vi er 22 nu. Mm. Det, du har ret, det er en reel bekymring, fordi hvis ikke du har det rigtige folk, så kan du ikke lave den rigtige løsning. Så simpelt er det. Så vi har, det lyder lidt elitært, men det skal man også være nogle gange for at få det rigtige ind. Vi har simpelthen valgt ikke at hyre folk ind, som ikke er de allerbedste. Og når først du har holdt fast i det i tilstrækkelig lang tid, så har du en hård kerne af folk, der er virkelig, virkelig dygtige. Og det tiltrækker faktisk andre dygtige kræfter. Det er den ene ting, vi gjorde. Den anden, det var, at vi siger, jamen, vi kan godt bare kigge på København. Der er potentialet så og så stort. Der er mange andre softwarevirksomheder, som har større lommer end os, og kan tilbyde, hvad det nu er, forskellige vilkår, som vi ikke kan endnu. Så vi har valgt at så sige, jamen, vi tager egentlig plus minus en time i tidszone, og så hele vejen ned igennem Europa. Og det vil sige, at vi har faktisk en talentpulje, der er, jeg ved ikke, hvor mange faktorer større, men der har vi faktisk kunne rekruttere rigtig, rigtig godt. Men det kræver selvfølgelig, at man er i stand til at arbejde med det, vi kalder remotes, altså folk, der sidder hjemme i deres lejlighed eller stue, eller hvor de nu sidder, og så bruger dem som en del af teamet. Og det vil jeg så sige, at vi flyver dem op en gang i kvartalet cirka, for at være sammen med os, for at skabe den der kulturelle, det der sammenhold, som skaber et godt team. Ja. Og det lykkes rigtig godt for os indtil videre. Så på medarbejdersiden, der ja, kan du godt se, at det måske kan blive en udfordring også fremadrettet. Hvad er ellers jeres største udfordringer fremadrettet? Jamen, det er, for største udfordring, det er sådan set, at vi lancerer noget, der virker. Vi bygger noget, der virker. Du kan kigge på alle vores konkurrenter, de har en masse features og så videre, men hvordan virker det reelt? Og det vil du se, når vi lancerer det nye produkt, går folk ind og bare bruger det. Hvis du kigger på cirka, hvad skal vi sige, 90% af industrien, der handler det noget om, at du skal betale en masse penge bare for at komme i gang. Du kan ikke rigtig se, hvad det er, du bruger, og det er sådan en masse gammeldags software med en hel masse interface, altså det vil sige knapper, man kan trykke på, der egentlig forvirrer mere, end det hjælper. Hos os, der kommer du ind, du går bare i gang, du trykker på, der er faktisk kun to knapper at trykke på, og så er du i gang med at lave dit hjemmeside til dit event. Du er i gang med at sætte billetter op, du er i gang med at sende mails ud til alle dem, som du synes, der skal komme. Ikke? Når de kommer ombord, jamen bruger de det så mere, end bare at købe billetten, som jo er det, man er vant til. Går de ind og så ser, at gud, jeg kan jo finde ud af, hvem kommer der ellers? Det var da fantastisk. Nu kan jeg sende en besked til ham, at jeg gerne vil mødes. Og alt det indhold, der bliver genereret, det kan jeg ligesom følge op på. Ikke? Og der er det interessante for os, er jo ikke bare at lave en marginal, hvad kan man sige, procentvis ændring. Vi vil egentlig prøve at lave en slags paradigmeskift. Ikke? Og min drøm, det er, at næste gang, der er 100 kraftforskere, der mødes, så bliver det altså ikke bare de her 3 timer, eller de her 3 dage, eller hvad det normalt er. Det bliver noget før, det bliver noget under, og det bliver noget efter, som faktisk skaber en kvalitativ forskel. Altså, hvor det ikke bare er de sædvanlige, du ved, death by PowerPoint, hvor man sidder og gider sig at tjekke sin mail, men hvor man rent faktisk kommer i spil, og de her møder bliver tændsatsen til noget helt andet. Ikke? Det er succeskriteriet. Om det lykkes bare halvt, så vil jeg være lykkelig. Ja, okay. Jeg elsker CEOs, der formår at vende spørgsmål om udfordringer til noget, der er ganske positivt, Martin. Det er også godt klaret der. Vi skal lige selvfølgelig, skal vi også det, tale om aktien, Lars Persson. Hvad handler Conferise egentlig her til morgen? Fordi, Martin Feo Thomsen, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at I gik på First North. I kom derfor på en eller anden måde til også at ryge ind i en kasse af en række af selskaber, som måske ikke nødvendigvis fik den bedste start på børsen der, jo, det kan godt være, at starten var god, men så gik det tilbage igen, og jeres aktie, den gik fra kurs 8 lynhurtigt op i kurs 37, så vidt jeg husker, det var, og så er den altså røget pænt ned igen siden da. Persson, hvad har vi aktien til her til morgen? Med sådan en morgen og sådan en entré her i Millionærklubben, så er aktien selvfølgelig voldsomt oppe med 28%, Sådan er det. Der er også stor omsætning, eller forholdsvis stor omsætning i den. Jo, men det der var problemet, eller kan man sige udfordringen, det var jo, at de røg ind i en kasse, hvor at folk måske købte lidt på ideen om, hvad der skete op i Sverige, at alt bare røg op. Og det gjorde det jo også. Der var også nogen, der var ude og udtale sig, det skal vi ikke snakke om. Men så for kom realiteten måske lidt tilbage til folk, der opdagede, jamen, de har jo ikke noget endnu, og det var også lidt det, du sagde, i hvert fald, da vi stod udenfor, at jamen, vi var jo sådan et udviklingskontor, og nu kommer de jo så med en plan, hvor de viser, at nu har vi udviklet alt det, vi egentlig lovede prospektet, og nu skulle vi jo så gerne, nu skulle det gerne være take-off, altså i hvert fald økonomisk, og så må vi også se, om det kan afsted komme i aktiekursen her. Så her til morgen, der er det i hvert fald det. Men Martin, det var jo altså også en tid, som jeg nævner. Det er ikke, fordi du skal forholde dig til de andre selskaber, fordi sådan set, det er fuldstændig lige meget. Men altså, det betød også bare, da du gik på børsen, at du var med i den her diskussion, der handlede om, ude i medierne i hvert fald, om at værdifastsættelsen var korrekt på de her nye selskaber, som går på First North. Hvad siger du ind til den kritik? Jeg synes, at man skal aldrig slå alle over en kamp. Man bliver nødt til at forholde sig til den individuelle case og den aktie. Og sådan vil vi også gerne forholdes til, kan man sige. Ikke? Jeg kommer fra sådan en internetgeneration, hvor jeg så First North ikke for, hvad den havde været, men hvad den egentlig var. Og det er en crowdfunding-platform. Du kan faktisk ikke crowdfunde for equity i Danmark, medmindre du er noteret. Så siger, hvorfor gør vi egentlig ikke det? Vi sad i en kælder på, på Nikolaj Plads og kunne kigge over på Nasdaqs fine logo på den anden side af. Så hvorfor er det egentlig, ikke vi gør det her? Mm. Nu står jeg her for anden gang i mit liv, jeg er jo en serie iværksætter, hvis to er en serie, og laver noget, som jeg tror kan blive mange gange mere værd. Det tror jeg helt ærligt, det gør. Kunne det ikke være fedt, at man havde privat eller gav den mulighed til private mennesker, altså småsparer, i stedet for... Altså, du ved, de investerer i de store cases, hvad jeg også synes, de skal gøre med 99% af deres midler. Men kunne det være ikke sjovt at give dem muligheden for at være med på en rejse meget tidligere, end det ellers sker? For det, der ellers sker, det er jo, at venturefondene kommer ind, de tager de første 1000%, og så kan man komme ind på toppen. Der er det selvfølgelig mere sikkert, kan man sige, typisk. Ikke? Men kunne det ikke være sjovt at komme med tidligere? Og det har de fundet ud af i Sverige på godt og ondt. Der er sikkert også for mange, der er blevet noteret derovre. Ikke? Men vi vil ellers sige, at det her det er ikke en First North-aktie, det er en Conferise-aktie. Og det skal folk forholde sig til. Vores aktie, ikke alt muligt andet. Ligesom man gør op i hovedmarkedet. Der siger man jo ikke, det er jo en hovedmarkedaktie, ikke? Og så nu er jeg i familie med alle de andre, ikke? Så der valgte vi bare så at sige, jamen vi er sådan lidt lykkeligt naive. Vi går tidligt på børsen, og så håber vi, der er nogen, der vil med. Og den, når jeg siger håber, så tænker jeg, kan vi finde, du ved, 500 mennesker, der vil ligge en billet her, ikke? Og så det kunne være sjovt, ikke? Vi fik 1200 med, ikke? Nu er vi 1800 mennesker. Vi har haft meget, meget fin likviditet. Ja, den er gået op. Den er gået meget op, også mere end vi nogensinde har regnet med. Så er den gået ned, og så er den gået op igen. Og hvis I var, det kan jeg ikke huske, men da vi noterede, så sagde jeg, vi opererer langsigtet, sådan skal vores aktionærer også tænke. Og hvis du opererer langsigtet, så er alle de ups and downs, det er bare sådan, du ved, lidt ujævn asfalt, ikke? Og det er sådan set det, vi gør. Og vi eksekverer på vores plan, uanset hvad kursen er. Og så må vi være de kloge økonomer, sådan som vi er, og de dygtige aktionærer. De må vurdere, går det fremad? Og det vil tiden vise, hvad de synes. Lars Persson, går det fremad for Conferise, hvis du skal kigge på de tekniske kurver? Hvordan ser du så på aktien? Ja, altså, så går den jo fremad, så har den jo fået det godt, og igen kan man sige, den var jo, og det skal vi jo også, det er jo også det der udfordringen ved sådan en aktie, det er jo lidt ligesom en biotech-aktie, hvor når der kommer en meddelelse, så kan det ryge op som en raket, og så realiteten måske lige melder sig lidt indtil, i hvert fald vi har fået den her plan, som vi så har fået her til morgen, så er måske nogen, der vælger at tage den kortsigtede gevinst, men man skal jo være, og det er jo egentlig også det, som jeg synes, mange af de der First North-selskaber har, egentlig indikeret, at vi er lige i gang. Nogle har så haft 100 kunder, nogle har haft 200 kunder, nogle har haft, som Conferise, prøvet noget, og nogle er lige ved at tage nogle kunder ind. Man skal jo se det som sådan en lille værktøjskasse, og det synes jeg stadigvæk, man skal. Hvad prisen så skal være? Jamen, det er jo så der, hvor vi som individuelle investorer skal sige, jamen, hov, skal jeg betale så meget i den her? Ah, så tror jeg ikke lige på den her case alligevel, eller... Det bliver for dyrt for mig, så må man finde noget andet. Så det er jo lidt ligesom, når man går i supermarkedet. Skal det være økologisk? Skal man have et æble hjem for en tier, eller skal man have fem for en tier? Ikke? Altså det er sådan lidt det, som man også måske er med de her First North-selskaber. Og ja, Lars Persson, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at du skal have noget historik, du kan kigge på, før du begynder at kaste dig ind i en aktie. Og jeg ved godt, at den her er, den er ret lille, for at sige det lige ud. Mm. Du kan ikke investere i den i Millionærklubbens portefølje, men derhjemme, i din egen aktieskuffe, er det så noget, du sådan kunne have interesse i at investere i? Ja, jeg har været dårlig til det, vil jeg sige. Det må man jo det må man godt erkende en gang imellem. Men det kan jo være, at man kan få øjnene op og så komme med på nogle af de andre. Så jeg har ikke været god til at investere i de der små cases. Jeg har mere gået efter de lidt større, for jeg vil gerne ud. Ikke at jeg forventer, at der kommer en finanskrise, men jeg ved også godt, hvad der sker, når... Når ulven banker på døren, så styrtdykker markedet, og det kan være svært at komme ud af sådan nogle cases. Det skal man jo også bare tænke på, for så hvis du lige pludselig skal bruge pengene, ikke at jeg skal bruge mine pensionsmidler lige for nylig, men forhåbentlig, men hvad hedder det nu, hvis det er private, eller hvad kan man sige, frimidler, så skal man i hvert fald nogle gange lige tænke sig om, hvad det er, man har investeret i. Martin Fæve Thomsen, vi skal til at slutte af med dig, men lige inden du går, hvad tænker du om aktiekursen på jeres aktie, på Conferises aktie? Jamen, jeg tænker faktisk ikke så meget. Det er ikke noget, jeg kigger på hver dag. Det er det faktisk ikke. Jeg tænker på at levere på planen. Det er mit job. Og hvad aktien den gør. Der er nogen, der siger, har jeg forstået, at aktiemarkedet tager aldrig fejl. Og det må jeg bare læne mig op af. Sådan. Så gå ud og levere på planen. Martin Fæve Thomsen, tusind tak, fordi du var med os her i dag. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars Persson, vi rykker... Vi rykker tilbage til det aktuelle aktiemarked. Lad os prøve at se, hvad der sker der, mens jeg lige er for fat i Philip Gunst i London, som skal komme med en kommentar på TV. Ja, Højgaard Holding og Monberg Thorsen, de har også fået nogle rap over fingrene her til morgen, og hvad hedder det nu? Det skyldes, at de har måttet nedjustere. De er kommet ind i en voldsgiftssag, så altså, de havde det jo dårligt i forvejen, så aktierne og økonomisk gik det også halvskidt for de her to gamle entreprenører, gutter, der ejer MT Højgaard. Det er jo blevet meget værre. Det var skidt, og nu blev det meget værre. Ja, det er det. Lars Persson, lad os hoppe en tur til London, hvor vi har Philip med på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Philip. Godmorgen. Hold da op, du er træt af Gunst. Det er sikkert hårdt arbejde derovre i London, hvor du altså har base lige her de her næste par måneder, men altså vi har altså fornøjelsen af at kunne ringe til dig alligevel, og du bliver selvfølgelig her i Konkurrence Millionærklubben. Philip, vi skal tale Teva, for der er godt nyt ude fra Teva. Sæt os ind i den sag. Ja, som jeg også fik nævnt i sidste uge i Millionærklubben, da jeg var med sidste mandag, der blev der lidt lagt op til en lidt af en gyser, hvis man så kan sige det. Det var jo Teva, der skulle op til eksamen, hvis man så kan sige, hos FDA, de amerikanske sundhedsmyndigheder, Food and Drug Administration, som skulle tage stilling til deres migrænepræparat. Hvorvidt det skulle godkendes, et migrænepræparat, der allerede tidligere var blevet sat lidt på hold, eller i hvert fald var blevet udskudt den her godkendelse. Så der var stor spænding, hvorvidt at den blev godkendt her. Det stod egentlig først til, at det skulle ske søndag, men beslutningen blev allerede taget fredag aften efter luk. Og heldigvis for de aktionærer, der var i Teva, og også for Kåre Schultz og Teva selv, så blev det en godkendelse i den her omgang. Noget, der måske, altså det var sådan lidt, man kan sige, jeg ved ikke om konsensus i markedet var, at det skulle være en positiv udmelding, der skulle komme, fordi at Credit Suisse var alligevel gået ud i løbet af midtugen og havde udmeldt, at de ikke mente, at den blev godkendt i den her omgang. Men den kom til stor glæde for aktionærerne, og aktien steg 3% i det amerikanske marked fredag aften og steg omkring 5% i aftermarket, så da Israel, det israelske aktiemarked, åbnede i går søndag, der steg aktien også med næsten 9%. Så noget, som luner for aktionærerne i Teva. Ja, det må man sige. Det er altså det her præparat, som skulle være forebyggende mod migræne af Jovi, eller noget i den retning, hedder det, Philip Gunst. Har vi nogen idé om, hvor stort det der migrænemarked egentlig er derude? Ja, det er meget stort. I USA, som selvfølgelig er det primære marked, som Teva arbejder ud imod, det er på størrelse 39 millioner mennesker årligt, der lider af migræne. Så det er et ganske stort marked, og de første meldinger er, at det kommer til at koste omkring $7,000 at købe om året for patienter, eller i hvert fald folk, der lider af migræne. Og Teva, de første meldinger fra nogle af de allerførste analytikere, der har været ude og kommentere på den her godkendelse, der lyder det, at forventningen ligger på mellem 1,5 og $2,4 milliarder i omsætning om året. Så det er ganske, ganske meget, og også noget, som i mine øjne lidt leder fokus væk fra, hvad kan man sige, core-forretningen i Teva, hvor det har været det her sklerosepræparat Copazone, der har fyldt rigtig meget, som også har drevet den her nedgang, vi har set i Teva, som hvor at omsætningen er faldet 20% hen over det sidste år. Så noget, hvor jeg i hvert fald mener, at Kåre Schultz skal få noget arbejdsro til at arbejde med den her store gæld, som han skal have nedbragt, og som jo reelt set stadig er i hvert fald i mine øjne, det største problem i Teva. Okay, så Philip, det lyder til, at både analytikere og investorer, de så det her som en meget, meget vigtig hurdle at komme over for, at Kåre Schultz, han ligesom kan føre Teva derhen, hvor han regner med at føre det hen. Ja, helt sikkert. Man kan sige, at Teva er ikke enige om at have søgt den her Holy Grail, som den er blevet nævnt i medierne også som at være, fordi det er et vigtigt præparat. Det er et af de første præparater nogensinde, der er mod migræne, hvilket jo lidt er lidt vildt at tænke på med tanke på, hvor mange mennesker, der lider af det. Men Amgen har allerede her i løbet af maj måned, hvad kan man sige, fået godkendt det produkt, der hedder Amovic, som har set et voldsomt stort salgspotentiale her siden maj måned i USA. Men Eli Lilly forventer også at komme med i løbet af udgangen af september her, forventer også at få godkendt deres præparat inden for migræne. Så det er et stort marked, det er også et marked, der kommer til at være konkurrence på, men alligevel så er forventningen, at Teva kommer til at kunne tage en stor bid af det her marked, og mine forventninger er egentlig også, at aktien vil tage, og investorerne vil tage rigtig godt imod den her nyhed, som vi også så allerede fredag eftermiddag, fredag aften i USA, der steg aktien ganske kraftigt i aftermarkedet, så må det ikke, at det her det kan være startskud til, at TV måske skal op og lukke til de 30, som det efterhånden er et godt stykke tid, siden at vi så. Okay. Philip, jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu var det nogle ret voldsomme priser, du nævnte. Jeg synes, du sagde $7,000 for det her produkt, og det kan da godt være, at medicin koster så meget. Hvad vil jeg? Er det sådan normalt, at man er helt deroppe og skulle betale så meget, eller kan det være en hemsko for at få det ud i verden? Det er selvfølgelig en hemsko, men jeg tror også, det er meget et udtryk for, at det simpelthen bare er markedet for medicin. Det er også, man kan sige, det er jo en politisk debat, der har været voldsom hen over de sidste mange år, hvor der har været selskaber, der er blevet revet i retten af ikke gud og værmand, men stort set for at have hævet priserne på præparater i usandsynligt store størrelser, og det er jo bare priserne i USA, men man kan sige, at det er selvfølgelig en fordel for dem, der har sundhedsforsikring derovre, fordi at de kommer til at få en stor fordel af at have netop sundhedsforsikring, men det er jo desværre ikke alle mennesker, der har råd til det, så derfor kan det være en hemsko for, hvor stor en omsætning det her det egentlig bliver. Men ud fra hvad jeg kan læse, så ligner det også, at man simpelthen går ud, og hvilket Amgen også gjorde, da de fik godkendt deres produkt tilbage i maj, og simpelthen kører en 2 måneders periode, hvor folk, der har sundhedsforsikring, kan få præparatet gratis for simpelthen at se virkningerne af det. Så jeg er spændt på at se, hvordan markedet tager imod det sådan helt i forhold til præparatet, også i forhold til, hvordan at markedsandelsfordelingen bliver mellem de her tre. Amgen og Novartis, der har et præparat sammen, Eli Lilly, der snart kommer, og nu Teva, der har fået godkendt deres præparat. Mm. Jeg må alligevel sige, at der er jo en begrænset mængde mennesker alligevel, det henvender sig til. Altså $7,000 er vel alligevel en del i en tegnebog for en amerikaner, tænker jeg. Helt bestemt, helt bestemt. Og det er også en af hvad kan man sige, problemstillingerne, men jeg tror, ud fra hvad jeg fornemmer også, bare sådan generelt, så er det er bare dyrt at være syg i USA. Det må man bare erkende, og jeg tror, det er svært for os danskere, der lever i et velfærdssamfund, lidt at sætte sig ind i, hvor mange penge man egentlig skal have op af tegnebogen hvert år for at kunne få den medicin, som ens sygdom nu engang kræver. Ja, så er det selvfølgelig hårdest for den fattigste del af befolkningen. Det giver sig selv, men jeg er selvfølgelig også fordi, at ja, de mellemklassen og de rige mennesker derovre, de har vel en forsikring, som dækker den slags. Det har man ikke nødvendigvis, men hvis man er arbejdsløs. Nå, Philip Gunst, du forudser altså, at TV godt kunne komme op og snuse til de 30 igen, men nu har vi så til gengæld fået de nyheder ud, som vi så havde stået og ventet på. Skal vi så ligge stille der ved de 30, eller hvad forudser du fremadrettet? Altså, jeg tror, 30 er optimistisk set, i hvert fald første omgang. Jeg tror, at aktien vil komme til at ligge sig i et sted mellem $25 og $26 i dag efter åbning. Det, jeg dog tror, det er jo, at TVA er også en shortet aktie, og kommer jo helt op fra $60-$70 tilbage fra, da den peakede, og har været nede omkring $10. Så jeg tror egentlig, at det bliver lidt sådan en kontraeffekt. Der vil være nogle af dem, der har været med fra bunden af, og som har ramt den her ligerøven. De vil højst sandsynligt tage profit, når den rammer de her $28-$30. Men jeg tror også, at vi vil se mange af de shorter, der har været med på turen ned, og har været meget negativt stillet til TVA, og som også måske er lidt blevet taget på sengen af den beslutning, de har taget om at rive Kåre Schultz ind, som jo er en turnaround guy, og som er rigtig dygtig på det her område, så tror jeg egentlig, at der kommer til at være et mindre short squeeze, som kan få den op omkring 30. Hvad der skal ske herfra, det er svært at sige. Jeg tror egentlig, du har lidt ret i, at der vil være en eller anden form for sideværs periode, hvor der måske ikke sker så meget. Selvfølgelig kan den her nyhed godt bringe noget volatilitet ind i TVA. Men jeg tror også et eller andet sted, at det, der kommer til at være afgørende, det som både analytikere, men også private aktionærer vil kigge hen imod nu, det er, hvorvidt at TVA kan lykkes med at nedbringe den her gæld, som stadig er deres helt store penge og deres helt store problemstilling. Philip, der er et par lyttere, der blander sig i debatten her på Facebook, blandt andet programmer, som spørger, hvordan det her eftermarked egentlig fungerer, som du var inde på. Ja, så steg TV altså i eftermarkedet i USA. Hvad er det for et marked, og hvordan fungerer det? Eftermarkedet også er lidt et supplement i USA til den generelle handel, men er også noget, som man skal tage lidt med et gran salt efter, som at det meget afhænger af, hvor stor en volumen der er. Når man kan sige, når der kommer de her nyheder, som tilfældet var det i TVA, efter markedet lukket, så kan man godt regne med den udvikling, der sker i aftermarkedet, eftersom at volumen er ganske høj. Men normalt set, så er det, det er noget, der ligesom er blevet sat ind for at give aktionærerne og investorerne et pejlemærke af, hvordan at udviklingen sker. Netop også fordi, at rigtig mange amerikanske selskaber først kommer med deres rapporter, deres kvartalsrapporter, efter at markedet er lukket. Så derfor giver det ligesom muligheden for aktionærerne at handle med aktierne i after hours. Okay, så børsen er altså officielt lukket, men der kan stadig handles på platformene, eller hvad? Ja, lige præcis. Okay. Lars Persson, lad os lige ret blikket mod Teva, og hvordan du ser på den aktie, efter der altså er kommet den her gode nyhed ud fra selskabet. Jamen altså, det, Philip har jo ret, den buller jo lidt derud af igen. Den var jo lige sådan, tog sådan en pause og dykkede lidt op til det her historier, var nede i 21, og der er også nogle gap længere nede, men så har den rettet sig lidt, og så bliver det jo spændende at se i dag. Man kan undre sig over, at nogen er ude og sige et par dage før, at det bliver ikke til noget. Jeg ved ikke, om de kommer til at tænke på den der bossen og bumsen, om de har fået hemmelige rapporter, som så ikke har været til noget, eller hvad. Jamen, det er jo mærkeligt. Hvorfor går man ud og siger, at det bliver ikke, de får det ikke? Altså, det jo, og så, jeg vil i hvert fald sige, at både for den analytiker, der er kommet ud og sagt det fra Credit Suisse, men også Credit Suisse egen troværdighed i markedet, er det i hvert fald ikke særlig godt at melde ud 3-4 dage før den her godkendelse, den bliver offentliggjort i markedet, at man så går ud og siger, at man ikke tror på det. Men de havde et argument, der sagde, at der havde været det der hedder et on-site visit, som ikke havde været aktuelt. Det vil altså sige, at FDA havde ikke været ude på den fabrik, som var problemstillingen ved den første godkendelse, som altså ikke blev til noget. Og det mente Credit Suisse og den her analytiker altså var afgørende for, at godkendelsen ikke skulle komme. Men det var så tilsyneladende lidt en anden. Ja. Det kan være, der er en short position, der skulle dækkes derovre. Nå. Det var der nok, ja. Men det sådan, så det første modstandsniveau er jo de der 26, hvor den var op og røre her for noget tid siden, ikke? Og så 30, jamen det er jo en gammel bund for, hvor vi er tilbage i juni 2017, så det kunne da godt være, at den skulle derop og snuse. Det er jo en aktie, som vi flere gange har været omkring her i Millionærklubben. Der er jo også flere af jer analytikere eller investorer, portføljeforvaltere i Millionærklubbens konkurrence, som har aktien og har været inde over aktien. Lars Persson, skal du have den på din bog? Nej. Det er sådan noget lav og det er Philip, sådan noget. Philip, og yes, måske også til dels Tom Hårgaard har været ind over. Så jamen, det bliver jo sådan noget copycat. Vi skal jo finde på nogen selv, altså. Ellers så bliver det jo bare, jeg har det samme som naboen. Så går det lige så godt at købe en indeksfond eller sådan noget. Det bliver jo for kedeligt. Nej, man skal ud og finde sit eget. Du bringer spænding ind i feltet. Ja, man skal ud og finde sit eget Okay. Jeg synes også et eller andet sted, at det er også blevet en folkekær aktie. Jeg tror, at Jesper Pierre Hansen var ude og sige, at der var 6.300 danskere, der havde dem bare på Nordnet. Ja. Så det er lidt efter, at Kåre Schultz er kommet ind over Teva, så er det lidt blevet en folkekær aktie. Jamen gør det noget for den måde, du kigger på aktien på, Philip? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, det grunden til, at jeg egentlig fik øjnene op på Teva, var der helt klart, at Kåre Schultz kom ind som administrerende direktør. Jeg vil også sige, at hvis ikke det var fordi, at Kåre Schultz var så dygtig til sit arbejde, og han var dansker, så havde der måske også stillet spørgsmålstegn ved den kompensation, han får for at være administrerende direktør i Teva. Men ud fra den første periode, han har været direktør i Teva, så synes jeg, at de resultater, han har leveret, har været over alle forventninger. Og han gør netop det, som han er god til. Han nedbringer den her gæld, som er afgørende for at få Teva tilbage på god fod igen. Og det var der nogen, der var nødt til at gøre. Og man kan sige, at den første måneds tid, hvor han blev uvenner med Israels premierminister, det er jo måske et meget godt tegn på, at han gør det, der skal til for at få the job done, hvor det har måske været noget, som tidligere direktører ikke rigtig har ture. Så han har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Der er en grund til, at vi kalder ham hardcore. Men det er jo bare sjovt, fordi vi har også en mand i Adidas, og der har ikke været nogen case, fordi jamen, det var jo et firma, der allerede drønede derudad, og drøner og stadigvæk derudad med en dansk direktør. Så det er jo fordi, at det var et sønderbumpet firma. Altså, han havde nu sat sig ind i en meget velsmurt maskine, der bare allerede var op med 25%, så måske var der ikke lige så mange danskere, der var hoppet med. Det er jo selvfølgelig en påstand, jeg kan komme med her, uden at det bliver bevist, men det er bare fordi, det var et sønderbumpet firma, og så kommer han og siger, jamen, jeg kan vende den rundt, og så har vi jo set, at han har gjort det i Lundbæk. Og så siger han, tog de meget nemme frugter. Jeg bliver spændt til at se om, nå, det synes jeg egentlig. Og bliver spændt at se på, om han holder hele vejen i Teva, eller om han også løber fra posten, fordi nu der hænger der en anden lavt hængende frugt over et andet sted. Vi skal nok holde øje med Kåre Schultz og med Teva, i hvert fald her i Millionærklubben. Jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang, vi kommer til at tale om den. Og lad mig også lige flage for, at på Dansk Aktionærforeningens Investordag i morgen i København, der kan man jo altså følge Kåre Schultz. Han er med live fra Las Vegas, Helge Larsen, som jo altså også gæst også her ind imellem i Millionærklubben. Han kommer til at interviewe Kåre Schultz, og ja, jeg ved i hvert fald, at Helge har flaget for, at man kan stille spørgsmål via Helge og så direkte til Kåre. Så ja, det bliver spændende at se, hvad han melder ud. Philip, ellers så er du jo i London, et sted, hvor der bestemt også sker ting og sager i finansbranchen. Flere og flere banker melder ud, at de nok kommer til at forlade London, hvis at Brexit bliver en kendsgerning. Og her i weekenden, der så jeg, eller var det i fredags, det kan jeg ikke huske, men Londons borgmester, Sadiq Khan, han var ude at sige, at han synes, det var på tide, at der kom endnu en afstemning. Fornemmer du hele den her palaver derovre, når du bor i London, Philip? Jeg ved ikke, om jeg mærker den palaver, men man kan da godt mærke, at der sker noget herovre, som er lidt en ambivalent og måske også en lidt akavet situation i virkeligheden. For som du siger, så tror jeg egentlig, at den afstemning, som gjorde, at Brexit nu egentlig er en kendsgerning, den er der måske i virkeligheden ikke så mange, som er tilfredse med, og netop også fordi, at jeg tror, hvad betyder Brexit? Det tror jeg, der er mange, der ikke rigtig forstår derude. Det tror jeg også, der er mange af britterne, der ikke rigtig har forstået endnu, og hvad det i virkeligheden kommer til at betyde. Så jeg håber og tror egentlig, i hvert fald fra mit synspunkt, at der kommer en ny afstemning, selvom at det er jo det, der er dumt at være rundt i, fordi nu er der taget en beslutning, så nu skal der også handles derefter. Men i mine øjne, så er der meget få britter herovre, der egentlig forstår, hvad Brexit kommer til at betyde for Storbritannien i geopolitiske og bare politiske over hele verden. Så, kan du så lige forklare dem det, Philip? Jamen jo, det er jo, men det tror jeg også bare, det er for komplekst til, at den almene borger måske kan sætte sig ind i. Og der tror jeg ikke, at britterne har været dygtige nok. Der har britterne haft for mange politiske interesser, hvilket vi også kunne se med de ting, der skete omkring Brexit og hele situation, der var op til, at Brexit blev en kendsgerning, at jeg tror simpelthen ikke, de har været dygtige nok til at forklare deres borgere, hvad det her egentlig får betydning for jer, hvis vi træder ud af EU. Mm. Så i mine øjne, så kunne en ny afstemning sagtens være en løsning, så fremt at borgerne får en større indsigt i, hvad det egentlig kommer til at betyde. Men jeg tvivler stærkt på, at det kommer til at ske. Men det er lidt sjovt, Phil Gunns, fordi når jeg taler med dig nu, og også når vi har Tom Hårgaard med sådan cirka en gang om ugen, så får jeg lidt fornemmelsen af, at det meget er os ude omkring Storbritannien, der debatterer det her Brexit, og måske ikke så meget befolkningen derovre selv. Tom, han melder i hvert fald også tit ind af sådan, nå ja, det snakker folk ikke så meget om, og det lyder da også til, at du ikke lige opfatter, eller hvad? Overhovedet ikke. Det er ikke noget, som er i hvert fald til fredagsbarne, som jeg deltager i. Det er ikke noget, som man snakker om hen over en pint over. Men jeg vil da alligevel sige, når man sidder på et co-working space, altså et kontor, hvor der er mange forskellige virksomheder, og specielt startup og scale-ups, som skal ud og lave forretning i Storbritannien og ud af Storbritannien, så er det noget, som folk har øje på, lige så vel som GDPR er det, og den her, jeg kan ikke huske, hedder den PSD2, eller hvad den hedder, som bankerne også beskæftiger sig med. Ja. Så det er noget, som der bliver snakket om, men det er alligevel ikke noget, som den almene brite reelt set cares about, altså som de tager sig af. Okay, Philip, du er jo altså som sagt over for at arbejde et par måneder her i løbet af efteråret, og jeg ved, at du arbejder hårdt og længe. Det er nogle lange dage, du har. Har du overhovedet tid til at kigge på din aktieportefølje, og hvis ja, hvad holder du så egentlig øje med lige pt? Det er faktisk egentlig interessant nok. Selvom jeg arbejder mange timer, så får jeg faktisk kigget en del på aktierne og holder ganske meget øje med, hvad der sker derude. Og lige pt, der synes jeg, at hele den her Kina-misære, som vi ser, at de kinesiske aktier, de er simpelthen lidt afsted af vognen, og hvor vi normalt i hvert fald i den tid, jeg har investeret, har vi lidt set tre tre jernspor, der kører den samme retning. Det er lidt USA, og så har vi Europa, og så har vi Asien, der lidt plejer at køre i samme retning. Når det ene falder, så plejer de andre også at falde. Men det er ligesom om, at der er Kina fuldstændig hægtet af. Så det, jeg egentlig lidt ser, det er, at nogle af de her kinesiske aktier, både Tencent, der kunne være noteret ude i Hongkong, men egentlig også nogle af de kinesiske selskaber, der er noteret i USA, der har fået nogle tæsk, JD.com, IQ, nogle af de her vækstselskaber, som selvfølgelig stadig er meget tyngre af, hvis der skulle komme en korrektion, så står de selvfølgelig for, fordi deres nøgletal er super høje, men jeg tror alligevel sagtens, der kunne være noget at hente i nogle af de her selskaber, så jeg kigger meget mod kinesiske aktier noteret i USA, men kigger også bare generelt efter selskaber, der ligger med en lav p-værdi, som kunne holde sig godt, selvom hvis der skulle komme en korrektion, som simpelthen er sønderbumpet, som Lars også sagde, at TV har været. Mm. Og Philip, nu hvor vi har dig med, så lad os også bare lige høre for god ordens skyld, hvordan du egentlig ligger i vores konkurrence. De 100.000, som du altså fik, da året startede, hvad er de blevet til? De er blevet til 25,5% afkast her per dags status, så jeg ligger sådan nogenlunde stabilt efter en kraftig opgang for nogle måneder tilbage, så har det ligget lidt og skulpet frem og tilbage de sidste uger. Okay, og du er fuldt investeret? Det er jeg. Til punkt og præge. Jeg er ikke ligesom Lars. Jeg kan ikke lide at se mine penge på søvn lige nu. Ej, jeg må skynde mig hellere. Det kan være, at du sidder med en pint i aften og forgriber dig på min portefølje, ligesom da du var i Grækenland. Så jeg må snart hellere ud og... Snitterne væk, Philip Gunst. Ja, må hellere ud og få... Ja, du må se at komme i gang. Jeg skal ikke have mulighed for at bruge nogle af dine penge. Nej, det går ikke. Philip, du må i gang med arbejdsdagen. Tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig her til morgen. Det er også lidt. God dag. I lige måde. Så vidt. Altså, Philip Gunst og PT ligger som nummer et i vores aktiekonkurrence. Men der er jo måneder tilbage endnu. Alt kan ske. Og Lars Persson, du har kontanter på lommen. Yep. Hvor mange er det lige præcis? 17.000. Og hvad er det, de skal investeres i? Aktier, tror jeg. Nå. Men jeg har ikke noget konkret forslag lige i øjeblikket. Jeg står sådan lidt og tripper lidt på sidelinjen og synes, at... Netop i og med DAX'en har sin egen gang, eller Europa er ikke rigtig vel nogen vegne, og ja, så snakker vi om, at Kina har det svært, men hvis man nu lige retter blikket mod nogle af de andre markeder, Japan for eksempel, der har lavet 170 virksomhedshandler i USA, og er ligesom overtaget kinesernes plads for det her med virksomhedshandler i USA, så viser det sig også bare, at jamen, man vil stadigvæk gerne USA, og det japanske indeks er faktisk lige ved at gå i køb, hvis det ikke er her til morgen med den stigning, der har været på over 1% gået i køb på både på ugebasis. Så, og jeg synes også, når man sådan kigger derud, så er det Kina, der har trukket ned, og fjernøstlige markeder har egentlig ikke været så kedelige, som man måske skulle, som jeg lige stod og talte om i starten. Der er der både lidt plusser på New Zealand og Sydney-børsen. Men Lars Persson, du er jo ellers en mand, som glad og gerne og helst kigger mod Sverige, når du skal finde aktier. Så betyder det, at du synes, at det er svært at finde nogle aktier i dit hjemmemarked, havde han nær sagt? Jamen, det er bare lige i øjeblikket er det svært at finde nogle aktier i i den nordiske plan, synes jeg. Der har været mange, der er steget, og så er det, man står og tripper lidt og tænker, kan de fortsætte? Altså, nu så vi jo lige Ambu, der skal ikke mange historier for konkurrenter, og måske en lille smule rysten på hånden for de store investorer. Nu så vi også Augustinus-fabrikkerne sendte en masse aktier ud i markedet. Det gjorde selvfølgelig, at de skal absorberes, men det blev de jo af nogle investerings, hvad kan man sige, pensionskasser. Så det var jo egentlig ikke, de ligger jo ikke bare og flyder rundt med lige pludselig en hel masse aktier, så det viser også, at markedet er alligevel, når nu tingene er eksploderet meget højt op, at der er alligevel sådan en vis skepsis. Og så kan jeg jo så se, at der er forskellige andre kommentatorer, der siger, det kan stige meget mere, fordi når man måler på andre nøgletal og ting og sager, så er vi slet ikke kommet op. Jamen, så er de da også, de har da fuldstændig ret, når de siger, at det kan stige meget mere, så har man da ikke sagt for meget. Nej, men det er også fordi... Det kan også falde. Ja, det har vi også hørt, at lige rundt om hjørnet, der kom den næste finanskrise. Spørgsmålet er bare, hvor er det næste hjørne henne, ikke? Så har vi heller ikke sagt for meget. Men Persson, det er jo et faktum lige pt, at du i hvert fald har valutaen med dig, hvis du går ind i det svenske marked. Det lokker dig ikke til at gå den vej? Ja, den er jo faldet noget. Altså, den har jo haft det svært og har jo været nede og kyst i 70 kroner. Jamen, jo, selvfølgelig gør det. Men vi skal også lige se, hvad bliver det for en regering? Og de flere jo for en renteforhøjelse i en gang i december, må vi også se, om de endelig kommer med den. Det har man jo i hvert fald nogle af dem i Nationalbanken, eller Rigsbanken, som den hedder, efterspurgt et stykke tid, men der har ikke været stemmer nok til at hæve den svenske rente, men det kunne godt være, at den kommer snart, fordi det kunne godt hjælpe lidt den svenske krone. Nu så vi jo både, at Rusland hævede renten, og Tyrkiet hævede renten, og det hjalp da kortvarigt i hvert fald. Ja, Lars Persson, jeg er sikker på, at der er masser af spændende aktier derude, som du også kunne blive forelsket i. Så lad os høre, når du finder et eller andet. Indtil videre, så lyder det som, at de der kroner, de kommer til at ligge godt og lunt i lommen et stykke tid nu. Ja, det, vi afventer. Persson, sidste blik på markedet, inden vi skal til at lukke og slukke. Jamen, hvis man lige skulle tage og følge op på det, Philip sagde, så siger UBS her til morgen, at de overvejer også at flytte ud af London med deres hovedkontor ved en tur til Frankfurt, hvis det bærer til noget. Så det er lidt mere vand på den mølle der, eller suppepind, så det er ikke så godt. Og markederne, jamen Sverige er gået et lille plus, og det er nok på grund af, at Hintze Mauritz er stiger 10% på de gode salgstal her for morgenstunden af. Tak for det, Lars Persson. Vi lukker og slukker Millionærklubben denne mandag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Der skal det handle om uran. Vi får eksperter i studiet, som skal gøre os lidt klogere på, hvordan man investerer ind i uransektoren, så det bliver interessant at høre. Lars Svendsen er også med os i morgen. Det er altså 9.05.